tú a casa por verte, que nunca te puedo ver. Que nunca te puedo ver. Ay, a la, la, ay, a la, la. Porta na ventana, non estás, ou acortando o meu paso por ver si te asomarás, por ver si te asomarás. Ay, alá, alá, ay, alá, alá. Teño presa, vou coa auga de regare, e che mañan un día santo falaremos de vagare. Falaremos de vagare, ai alá, alá, ai alá. As pedras da tua calle, o regar de que nas rega, o barrer de que nas barre. O barrer de que nas barre, ai alá, alá, ai alá, alá. Ollos, eu non sei quen será meu, será ben amar a todos, será ben amar a todos, ay, alá, alá, ay, alá, alá. Esta música de Xavier Díaz, sí, fainos introducir o que queremos darlle a conocer a nosos ointes. Bueno, volverle a repetir que precisamente o día 29 temos unha celebración extraordinaria, que é a celebración do Festival do Botello en Cataluña, gracias a Sobecat. Pero primeiro vamos a darlle esa información que tes aquí, sí, cumprida, de... información da Asociación Rosaría de Castro. Exactamente. Mañán, día 23, domingo, ao mediodía, pois hai paparota na Asociación Cultural Rosaría de Castro, Federico Soler, número 71. De primeiro plato, vamos, o primeiro, sí, primeiro plato, chocos, bravas e olivas, así é. E despois de segundo plato, ven o prato forte, non? Que é o cocido galego. E porque é... cachola, butelo, androlla, chouritos, cachelos, verduras e todo eso. Ou tamén poden coller bacallau á galega. E despois os postres variados. viño, en fin, viño Mencía, E despois o día 29, a parte da feira do polvo, e diante da entidade, hai un acontecemento moi importante, que a nosa compañía do Teatro Andoriña estrea a obra de teatro Menciñeiro a Forza. Lugar do estreo é no Auditorio de San Ildefonso. E despois, o día 14, pois tamén xuntanza e todo isto das entidades. Pero o 21 de marzo, día da dona, unha conferencia tamén na Asociación Cultural Rosalía de Castro, Elina Entidade, Federico Soler, número 71. E o 18 de abril, pois, certamen poético de actuación dos nosos rapaces e colaboración do grupo poético Numen. E o día 19 de abril, pois ás 14 horas, paella solidaria, el hino local donde normalmente na calle Garraf, que xa todos os nosos socios e moita da xente pois xa saben onde é, na calle Garraf, ali estaremos pois nesa paella solidaria. E con outras cousas seguiremos falando máis adiante, porque tamén hai máis. Que lembren que a obra de teatro será puntual, porque despois temos que asistir ao convite de... Sí, a 6:30 da tarde. Xusto, a 6:30 da tarde. A 6:30 da tarde, ábrese o telón. No Auditorio de San Ildefonso, Sí, sí. Peña. E por iso digo que estean ali atentos, porque a 6:30 abre o telón. Me enciñeiro a forza, vanse divertir, pero outro bocadiño de música e seguimos. Que eu quero falar. Mira, eu quero dar uns saúdos. Eu quero falar con Juan Pedro, veña. Sí. Sigue. Emilio Luis López, que tamén nos está vendo, escuitando, vale. E nos manda saúdos. Tamén, pois, tamén Cristian... Ah, sí, este é un... Salles. Cristian Salles, temos que mandarlle precisamente unha cousa que está moi relacionada con algo que él describe, sí. Moi poéticamente nun traballo que me enviou precisamente. Sí, que eu quería quería gravalo para que a ver que lle parecía, pero bueno, xa o faremos. Teremos tempo de facer. E despois desde Moaña, Pontevedra, Luis Chapela Bermúdez, que tamén nos manda saúdos. O que temos que decir a todos os ointes é que o sábado que ven o noso programa non poderá ser en directo, terá que ser enlatado. Xa veremos, a ver. Pero bueno, ofreceremos cousas interesantes porque temos abondo material para que todos eles pasen dúas señas de radio entretidas. Vamos a poñer Tamén o noso amigo Manuel Carrete e o noso amigo tamén, pois, Carlos Alonso Calderón, que traballa aquí pretiño e nos está vendo. Vale, pues un saludo cordial para todos os nosos oyentes e seguidores. Vamos a poñer outro bocadiño de música que quero falar con Juan Pedro. Veña. Escribíache unha carta e dentro unha cinta verde. Non quero cinta nin carta, quero que veñas a verme. Non quero cinta nin carta, quero que veñas a verme. María bonita, color da sirenxa, casome contigo, se tome me deixa, se tome me deixa, se tome me deixa. María bonita, color da sirenxa. Moitas